na świętach. Możesz wiać lub nie patrzeć, jednak czujesz, że tchu wciąż ci brak. Przy wszym serca bicia to jest znak, że zakochałeś się. Weroniko, dlaczego zaczyna miłość, która nie daje ci spać. Weroniko, dlaczego tak?